حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقري قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الحديث التاسع. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهير عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، كتاب الإيمان. يعني كتاب أو شوش إيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. هو نملانغو وكبينيشا إدادي يسهم أو إدادي يمتاوي يا إيمان وأفضلها ناليبورا ياو وأدناها ناليوكو تشيني كتكا hizo shu'ab za iman wa adnaha na liyokuwa chini yao. Hii ndio tarjama ya mlango huu, utakubainisha idadi ya sehemu za imani, kwa sababu imani inagawanyika haiko katika sehemu moja. Kadhalika kuna imani ya juu kabisa na ndiyo iliyo bora, na imani iliyo chini kwa daraja. Kisha tukataja hadithi ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari na vile vile Imamu Muslim, lakini kwa ile itifaki yetu kwamba hadithi ikipokewa na maimamu hao wawili, sisi tutatosheka kutaja tamko na sanad ya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kwa al-Imam al-Bukhari anasema hadathana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi, hadathana Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi, anafahamika kwa kunya ya Abu Ja'far, anafahamika kwa kunya ya Abu Ja'far البخاري ابن البخاري، لكن معروف ونسبة يا المسندي المسندي الفريق مكام ينبيلي نشر النتيسة هجرية. قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو عامر العقدي. أبو عامر جلالك نتوى عبد الملك ابن عمرو عبد الملك بن عمرو ديو أبو عامر العقدي مفاريكي موكا ميانبيلي نتانو نبيه ميسيما ميانبيلي ننه. أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال أبو محمد. سليمان بن بلال أبو محمد مفاريكي موكا ميانبيلي نسبين نسابة هجرية. عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن المدني فريق مكة 127 هجرية. عن أبي صالح معروف أبو صالح الزيان السمان الزيات، أبو صالح السمان الزيات فريق مكة 101. عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتوكك أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam قال amesema mtume sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna shu'bah al-imanu bid'un wa sittuna shu'batan imani ni zaidi ya sehemu 60 imani ni zaidi ya matawi 60 tutaka tukasema tawi tutaka tukasema sehemu kwa sababu neno shu'ba ni alqita'atu min ash-shay ni kipande cha kitu walfirqat minhu sehemu katika hicho kitu lakini muradi hapa ni alkhasla yani mambo kwa hiyo imani ni zaidi ya mambo 60 muradi wa hapa ni alkhasla zaidi ya mambo 60 na neno bid'u katika lugha ya Kiarabu ni neno linatumika kwa idadi lakini idadi yenyewe ni mubham inaanzia 3 mpaka 9 ukiambiwa bid'u wa 20 yani 20 kuanzia 23 mpaka 29 kwa hiyo ukiambiwa bid'u wa 60 kwa hiyo kuanzia 63 na kuendelea juu kwa sababu bidhu maana yake ni adadu mubham lakini inafidisha muqayyad baina thalath bima baina thalath ila 9 ndio inakuwa bidhu kwa hiyo imani ni zaidi ya matawi 60 au ni zaidi ya sehemu 60 au ni zaidi ya mambo 60 kwa hiyo zaidi yenyewe ni kuanzia 3 yani 63 mpaka 69 wal haya'u shu'batun min al iman na haya ni sehemu katika imani inasoma al-haya'u kwa madia kuwa na haya kwa sababu inasoma al-haya'u kwa taa inakuwa ni uhai innama al-hayatu dunya kitapa na vingine uhai wa dunia kwa hiyo al-haya'u ndio haya kwa hiyo na haya nayo vile vile ni sehemu au ni katika mambo ya imani haya ni tabia ambayo inampatikania mtu ndani ya nafsi yake tabia ambayo itampelekea kujiepusha na mabaya na kumzuia kuzembea katika haki za watu na kutekeleza haki zao mtu anaona haya kutokufikisha amana ya watu kwa hiyo aifikishe isipofikisha hii amana itakuwaje au na haya lakini kama haya haipo bwana hebu chukua 10,000 hii mpelekee mtu fulani afika mahali wa change mpelekee shilingi 5,000 au 6,000 mwingine wazuri unajua bwana alipata shida kidogo wote Kiswahili waingia huko ushavunja amani au upeleke kwa hiyo haya ndio inayokuzuia wewe usifanye mabaya au usizembee katika kutekeleza haki za watu na ni katika tabia njema nayo ni sehemu katika imani hadithi inayofuatia inafanana na hiyo lakini kuna maelezo ya ziada tu ambayo ni hadithi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala amesema al-Imam Muslim hadathana Zuhair ibn Harb ametusimulia Zuhair ibn Harb mshamsoma huyu ni Abu Khaythama Zuhair ibn Harb ibn Shaddad alfariki mwaka 234 قال حدثنا جرير جرير أنا يتو جرير بن عبد الحميد الضبي جرير بن عبد الحميد أبي فريق مكة مية موجة نسبيني نموجة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار فريق مكة مية موجة نثلاثين ستة هجرية عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي صالح kwa Abu Saleh ndio yule tulimsoma pale nyuma Samani Az-Zayyad an Abi Hurairata la meruka Jarir an Suhail bin Abdullah kabla Abi Saleh kabla Abdullah bin Dinar an Suhail Suhail bin Abi Saleh ito Suhail bin Abi Saleh kunia yake ito Abu Yazid عن عبد الله بن دينار العدوي amefariki mwaka 136. An Abi Salih As-Samani Az-Zayyad, amefariki mwaka 101. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pokea jini yule yule. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na yamesema amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna shu'batan, imani ni zaidi ya matawi 60 au zaidi ya sehemu 60 au ni zaidi ya sehemu 70, imani ni zaidi ya sehemu 70 au ni zaidi ya sehemu 60. Una shaka, lakini ilikuwa na nguvu ni riwaya ya Muslim iliyosema bidhun wa sab'un. Haya ameyatilia nguvu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsilatu sahiha, alipokuwa akielezea hadithi katika silsila hadithi nambari 1769, akatia nguvu riwaya ya bidhun wa sab'una shu'ba, ni zaidi ya matawi 70. Kisha akasema fa afdaluha, liyobora lao sasa katika hizo shu'ba au shu'ab, hizo sehemu za imani iliyokuwa bora yao na ile iliyo juu kabisa kwa daraja mbele ya Allah, qawlu la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah, yani alama ya mwisho ya juu kabisa katika ubora katika imani ni kauli ya la ilaha illa Allah, shuhudia kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo kalima ya tauhidi ambayo ni afdalu anwa'i al-iman. Wa adnaha, na iliyo chini yao, sehemu ya chini yao zaidi na katika sehemu ya imani vile vile, imatatu al-adha 'ani at-tariqi, ni kuondosha adha, kuondosha udhia katika njia, kuondosha udhia njiani, kupusha na njia. Kuna kitu kitawaudhi watu hapo kwenye njia, kitawaumiza watu, watu watapata dhiki, kwa hiyo wewe wakiondoa, kuonyesha kwamba dhidi yake ni madhambi au ni jambo lisilofaa, ikawa wafanya makusudi wewe waweka vitu katika njia vya kuwakera watu, kuwadhikisha watu au kuwaumiza watu, wawategea watu miba na vinginevyo, ni dhidi yake. Kwa hiyo kuondosha uchafu njiani ni katika alama za imani. Unakuta kipande cha chupa au jiwe au kitu chochote ambacho unaona kwamba hiki kitaweza kuwadhuru wapita njia, ukiondosha, wanasema hiyo pia ni katika alama ya imani. Kwa hiyo ndio sehemu ya chini katika imani. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, na ya chini yao ni kuondosha udhia kwenye njia. والحياء شعبة من الإيمان, نحايا نسهم كتك إيمان, وحايا نسهم كتك إيمان. حديثه نشكم بإيمان نقول إيمان إن جنجك نقول عمل نعتقاد فساب اكتزام وتعونك وانبا حديثه متاجة اعتقادي متاجة قولي نمتاجة imetaja amali. Itikadi iko wapi? Itikadi imetajwa wapi, iko wapi? Nauliza swali. Ile ni kauli. Katika amali, katika matendo ya moyoni, ni haya ni katika matendo ya moyoni. Kadhalika kauli ya la ilaha illa Allah yasema mu'taqidan, kwa kuitakidi hasa. Na kauli ni huko kusema la ilaha illa Allah, na amal ni kuondosha udhia njiani, kuondosha uchafu njiani na kutokuwazuilia watu na njia wakati wanapita, na njia ina haki zake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, kwa sababu amekataza watu wasikae katika njia isipokuwa wakiipa njia haki yake. Na katika haki za njia ni kuitikia salamu wanaopita, wakisalimia muitikie. Kadhalika kuinamisha macho, sio kile kinachopita ni halali kukitazama, ghallul basar. Kadhalika imani inazidi na imani inapungua katika faida ya hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu kuna sehemu ya juu na kuna sehemu ya chini. Kwa hiyo anayefanya sehemu ya juu kabisa, na maana imani yake nayo itakuwa imezidi. Akiacha ile ya juu akafanya ya chini, basi itakuwa imani yake imeteremka kidogo. Kwa hiyo watu wanatakiwa wapupie kuyafanya yale ya kheri yote yanayowezekania. Kwa hiyo kalima ya tauhidi ndio kalima iliyo bora zaidi kutokana na yale ambayo yamebebwa na neno hili tukufu. Tayyib. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. الحديث العاشر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. هون ملango وكبينيشا مambo ambayo mwenye kusifika nayo atakuwa amepata ladha ya imani. Hun mlango wakubainisha mambo ambayo mwenye kusifika nayo atakuwa amepata ladha ya imani. Imani ina ladha, ina utamu wake. Sasa kuna mambo ambayo mtu akiwa yuko nayo mambo hayo, basi huyo itakuwa ile ladha ya imani imemwingia sasa. Na yule ambaye hajaionja ladha ya imani atataabika sana na mambo ya imani. Atakuwa katika dhiki, kila kitu katika mambo ya dini kitakuwa kwake ni kizito. Yaliyoamrishwa katika mambo ya kheri, katika kuyaendea kwake yeye atakuwa ni mazito, kwa sababu ile ladha ya imani haiko. Kama masala ya kiyamu, watu kusimama kuswali swala za faradhi au swala za sunna, wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, hakika hiyo sala ni jambo kubwa zito isipokuwa kwa wale wenye kunyenyekea. Swala si jambo jepesi, ni jambo kubwa kufanya muhafadha na kudumu kuswali siku zote, swala tano kwa jamaa, na ukitazama nyingine zio katika nyakati ambazo kuna uzito ndani yake. Kuamka alfajiri una baridi, usingizi umekolea, bado unahitaji usingizi, uache shuka yako, teremke kitandani kwako, uende ukajitaharishe ili ukaswali swala ya alfajiri kwa jamaa. Ni jambo linahitaji mtu ambaye tayari kashapata ladha ya imani. Ikiwa ile ladha ya imani iko, jambo hili kwake ni jepesi na atalipupia. Lakini kama bado, ndipo pale wajifanya kana kwamba hujasikia adhana, au kana kwamba hujaona kwamba sasa hivi ni saa ngapi, wazidi kujifunika, hatimaye jua limechomoza ndio waamka wafikiria uswali au usiswali. Ah, hiyo mtalipa baadaye. Upitisha swala bila ya sababu yote msingi. Hivyo hivyo swala nyingine inakukuta kwenye mishughuliko yako, kwenye mambo yako, unatakiwa uache uende ukaswali. Kwa hiyo ni jambo ambalo nataka mtu tayari ameshapata ile ladha ya imani, ana msukumo. Hivyo hivyo mambo ya saumu, hivyo hivyo mambo ya kujitolea katika mambo ya kheri, kusaidia maskini na kusaidia katika mambo mbalimbali ya dini, kutoa sehemu katika mali yako si jambo jepesi. Watoa alafu si kwamba utalipwa hapo hapo, ukitoa kumi alafu waona kwamba imekuja 20, la, waambiwa hii wawekewa kesho. Kesho hiyo kama huna yakini nayo ni ngumu sana, itakuwa ni ngumu. Kama kesho hiyo yanakusudia kiyama. Kama haija ingia katika yakini yako, ni ngumu, ndipo pale mtu akaona kana kwamba akitoa anatupa. Kumbe kile anachokitoa kuwasaidia masikini na wengine katika wanyonge, au kusaidia njia za kheri, ndicho kitakachomsaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini hili litakuja kwa msukumo kutokana na ile imani na mnailifu. Kwa hiyo kwenye kutekeleza mambo ya kheri na kukaa kwenye vikao kama hivi, ukae kimya tu same time zote, usikilize katika mambo ya kheri. Kuna wengine hawajaweza, hawajazoea mambo haya, yeye atakaa mahali na yeye aseme, kuweza kukaa masaa mawili matatu tu, yeye asema mpaka masaa mawili yameisha, anaweza kuvumilia hivyo, lakini kukaa tu wasikilize hawezi. Kwa hiyo yataka msukumo wa kiimani na ladha ya imani. Kadhalika katika upande wa kuyaacha mambo mabaya, maasi na mingineyo, si sahali, yataka uwe na msukumo na ladha ya kiimani, kwa sababu ilivyo yale mambo mabaya yote Allah tabaraka wa taala ameyapamba na akawekea utamu na ladha. Kwa hiyo nafsi inasukumwa, nafsi inajisukuma, na huku shetani anayapamba yale mambo na kuona kwamba hayana neno. Basi mtu akawa amezoea, akawa maisha yake yako namna hiyo. Lakini kama ladha ya imani iko, kwa ikipungua unajikuta kuna dhaifu, unaingia shetani anaingia. Ikiongezeka unajipata, unapata nguvu. Sasa mlango huu utakuyabainisha mambo hayo, kwamba mwenye kusifika nayo huyo atakuwa ameipata ile ladha ya imani. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala anasema hadathana Muhammad ibn al-Muthanna, ametusimulia sisi Muhammad ibn al-Muthanna, tushamueleza bwana Abu Musa al-Anazi. Abu Musa al-Anazi amefariki mwaka 252. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي الفريق مكم يموجا نتسينين أنه قال حدثنا أيوب، أيوب لابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى كتب أئمة أهل السنة والجماعة الفريق مكم يموجا نثلاثين موجا عن أبي قلابة. أبو قلابة الجرمي، أبو قلابة الجرمي أيتو عبد الله بن زيد، عبد الله أبو قلابة لكن عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي انتو بصره ينم يلمنون يقسم لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم سكائل واتوا أهواء واتوا بدعة ولم تجادلين ناو فإني لا آمن أن يغمسكم في ضلالهم أو ضلالتهم. ميمي كسابو سيباتي أماني وواو يكتوكو إنجيزا نيني كتك وكتفو واو نهو أبو قلابة، أبو قلابة الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يبكيوا كتوكو أنس بن مالك رضي الله عنه صحابه أنس بن مالك رضي الله عنه كتك ما صحابة وصحابة ومشو كوفة مدينة الله تبارك وتعالى لمكن جليا كم عمر مرف كيش سيدي أمي كمية نا كم بنا مالي نا كم بنا وتوتو وينك يكون معنا مالي نينجي نا وتوتو وينك أليكون نا وتوتو نا وجوكو سيدي أمي لكي كتك وحيواكي أليزيك وتوتو قريب 80 أو 70 كتك قولي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه. محمد بن المثنى نموجة كتك مشيخ تسا وأصحاب الكتب الستة أمباو مبكية كتك كواكي أو كتك كوا وبيلي واسطة ووتي. كنا مشيخ تسا نموجة كتك هاو محمد بن المثنى أصحاب الكتب الستة بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي لابن ماجه ويبكيه كتب كواكي محمد بن المثنى. عن النبي صلى الله عليه وسلم كتبكم تومي صلى الله عليه وسلم قال مسيم ثلاث من كن فيه مامبو متات يلي أنباء يتنبتكني عند نياك ثلاث أي ثلاث خصال مambo matatu man kunna fihi yule ambaye yatampatikania ndani yake wajada halawatan iman atapata ladha ya iman mambo matatu ya mtu akimpatikania akiwa nayo yani atakuwa ameipata ile ladha ya iman ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ni kuwa Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kwake yeye kuliko wasiokuwa hao. Hakuna kitu anachokipenda yeye kama anavyompenda Allah kisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ya kumpenda Mola wake aliyemuumba. Sasa mapenzi haya yakiwa yako mbele ya mapenzi yako, ina maana utayatanguliza yale anayotaka Mola wako na aliyotaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kumpenda Allah kunakuwa au kunapatikana katika kuitikia amri zake na kujiepusha na makatazo yake, na kutotanguliza mapenzi ya kumpenda yoyote juu yake, na kuufungamanisha moyo wako na Mola wako kwa ajili ya kumuadhimisha, kwa kumpenda na kumuadhimisha na kumuogopa na kumtarajia. Mambo haya wampenda na huku unamuadhimisha, kuna taadhimu ndani ya moyo wako kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika unamuogopa na kutaraji kwake yeye kheri, moyo wako umeufunga kwake, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Kuna katika watu ambao wamejifanyia au wanajifanyia kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala waungu wengine, waabudiwa wengine, wanawapenda hao kama wanavyompenda Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Na wale ambao wameamini wana mapenzi mno na Allah tabaraka wa taala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mtu anapokuwa imani yake iko sawa, katika alama za kuonyesha ya kwamba sasa ameipata ladha ya iman, anakuwa anampenda Allah tabaraka wa taala kuliko kitu chochote, kwa kumpenda na kumuadhimisha, kadhalika kumuogopa na kumtarajia Allah subhanahu wa taala. Matarajio yako yote yako kwake. Ulikupata jambo, kwanza umwelekea yeye, ya Allah, kwenye mikono kwake ukimuomba. Umepatwa na ukata, wanyanyua mikono kumwelekea yeye na ukitarajia kheri zake. Alafu sababu zinafuatia. Ukipatwa na maradhi, ukipatwa na kheri, basi yeye kwanza umwelekea yeye. Tofauti na wale ambao wameshirikisha, wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kitu cha kwanza akipata na matatizo atakumbuka mzimu wake uko wapi. Sijafanya tambiko siku nyingi mimi. Mambo yote haya kwa sababu sijafanya tambiko. Ataangalia, ataangaika huku na huku, anatafuta waganga wake, anatafuta kadha. La, usiwe namna hiyo. Hapo utakuwa umefeli. Kwanza wewe elekeza kwa Allah tabaraka wa taala, alafu sababu nyingine za kisheria zinazokubalika zifanye. Fanya kazi, fanya shughuli zako, hizi ni sababu, lakini kwanza wewe mtangulize Mola wako tabaraka wa taala. Kwa hiyo jambo la kwanza ni hili, kumpenda Allah na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika alama kubwa ya kumpenda Allah, na ndio njia hiyo, ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kuna aya katika Qur'ani inaitwa ayatul mihna, ayatul ibtila, aya ya mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, ewe Muhammad, waambie Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, mkiwa nyinyi mnampenda Allah kweli kabisa, mnampenda, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni na nyinyi Allah tabaraka wa taala, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni makosa yenu, madhambi yenu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo jingine, wa an yuhibba almar'u wa yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Na jambo jingine ni kumpenda mtu, hampendi mtu huyo isipokuwa kwa ajili ya Allah. Watu wanapendana kwa sababu tofauti tofauti. Pingine wanapendana kwa sababu ya kuzaliwa pamoja, kwa kuwa wao ni ndugu, wametoka kwenye tumbo moja, wamezaliwa baba yao ni mmoja, kwa hiyo wapendana kwa sababu ya udugu wao, familia yao moja, wapendana kwa sababu hiyo. Kuna mapenzi ya aina hiyo. Au watu wanaweza kupendana kwa sababu wamekulia nyumba moja, au mtaa mmoja, au kijiji kimoja, au mji mmoja, wakapendana kwa misingi hiyo. Watu wakapendana kwa misingi ya utaifa, watu wakapendana kwa misingi ya kabila, ukabila, kwa sababu kabila yao ni moja, basi akampenda mtu. Au watu wakapendana kwa sababu nyinginezo, kwa kuwa huyu anamsaidia huyu, wanasaidiana baina yao. Kuna ihsani fulani mtu alifanyiwa na mtu na mwenzake, kwa hilo akawa anampenda. Sasa haya ni mapenzi ya kawaida ya kilimwengu. Mapenzi ya kweli ni yale ambayo yameunganisha watu kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini wampenda huyu? Na huyu si ndugu yako kuzaliwa naye pamoja, wala si mtu wa kabila lako, wala si kijiji, atakupenda kijiji chako, wala hamjasaidiana jambo lolote, haujapita muamala wowote kusaidiana pindini. Ukiangalia huyu wampenda kwa sababu huyu ni muumini mwenzako. Sasa mapenzi haya ndio mapenzi makubwa zaidi ya kutangulizwa. Mingine yote yanafuata. Kwa hiyo kama ni ndugu yako mathalani na yeye ni muumini, basi watakiwa mapenzi yako kwake yawe makubwa zaidi kwa sababu ya imani na udugu uliokuwepo baina yenu. Lakini mathalani kama ni ndugu yako wewe lakini hampendi Allah, hampiga vita Allah, aipiga vita dini, utamchukia hata kama huyu ni ndugu yako kwa sababu aipiga vita dini. Kwa nini? Kwa sababu huu mahaba haya ya kumpenda Allah na kuipenda dini na kupendana kwa ajili ya dini ndio mahaba ya kwanza. Haya ndio mapenzi ya kwanza kabisa ya kutangulizwa. Kwa hiyo mtu hampendi mtu illa lillah. Si kwa sababu tu ana minna juu yake, kuna vitu anamfanyia. Kwa hiyo ampenda kwa sababu hiyo. Asipomfanyia atamchukia. Leo kamfurahikia atamsifia, kesho anamsema vibaya. Katika mambo ya dini hakuna jambo hili. Mtapendana kwa ajili ya Allah na mtachukiana kwa ajili yake. Mnaweza kutengana kwa ajili yake na mkakusanyika kwa ajili yake. Na hili lina faida kubwa sana, kwa sababu katika wale watu saba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewataja kwamba watastahiki kupata kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli cha Allah tabaraka wa taala, ni rajulani tahaba fillahi ijtama alayhi waftaraqa watafaraqa alayhi, ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah. Hakuna sababu nyingine. Kwa nini wampenda huyu? Kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. Ni mtu amesimama katika msimamo wa sawa sawa, huyu ni ndugu yangu katika imani. Wa an yakraha an yauda fil kufr, katika alama ya tatu au jambo la tatu, katika alama ya kuonyesha ya kwamba wewe ushapata ladha ya imani, ni kuchukia kurudi katika kufur, kurudi katika ukafiri. Yani wafikiria ni mimi narudi tena kwenye ukafiri, au nitoke kwenye Uislamu nije kwenye ukafiri. Ile chuki ya kulichukia hili la kurudi katika kufuru ni kubwa zaidi, au ni kama yakrahu an yukdhafa fi an-nar, kama anavyochukia kutupwa katika moto. Yani aona kwamba kuritadi na kuuacha Uislamu na kurudi kuuacha Uislamu ni jambo baya kwake yeye. Mtu huyu akaona hilo ni baya. Mfano wake ni kama vile ubaya wa kuambiwa yeye atawekewa kuni au atawekewa tanuri alafu achomwe. Hakuna anaweza kukubali jambo hili, tukutie kwenye tanuri uungue, wewe mwenyewe wajiona. Hakuna anayekubali jambo hili. Kwa hiyo kama vile unavyolichukia hilo, basi unalichukia swala la kufuru, bali atakena hili la kurudi kwenye ukafiri lile kubwa zaidi. Al-Imamu al-Bukhari, Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, alipoitaja hadithi hii akasema, hadha hadithun azim aslu min usuli al-Islam. Hadithi hii ni hadithi kubwa sana, ni msingi katika misingi ya Uislamu. Qala al-ulama, wamesema maulama, maana halawati al-imani, maana ya halawa ya imani, istilzadhu ta'at, ni mtu kupata ladha ya zile ta'a pale anapofanya jambo la utiifu anapofanya jambo la khairi kama ni swala, amesimama katika swala, anasikia ladha, anasikia utamu. Wa tahammuli mashaqqat, na kujibebesha, kukubali kubeba mashaka na taabu. Fi ridha Allahi azza wa jalla, katika kumridhisha Allah azza wa jalla. Wa itharu dhalika, wa itharu dhalika, na kulitanguliza hilo. Ala aradhi dunia, juu ya mambo ya kilimwengu. Wa mahabbati al-abdi rabbahu bifi'li ta'atihi wa tariki mukhalafatihi, na kumpenda mje kumpenda mula wake kwa kufanya mambo ya kumtii na kuyaacha yale mambo ya kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala. Hem tumalizie hadithi moja, lakini mwisho wetu sala ni kamili bado kidogo, sio? باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم السبت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب، هو نملانغو وكهيميزا kumkirimu jirani na mgeni, na kulazimiana na ukimya isipokuwa katika jambo la kheri, na isipokuwa kusema kwa kheri, na kuwa hayo yote yaliyotajwa ni katika iman, kuhimiza kumkirimu mgeni jirani au mgeni, au kulazimiana na ukimya kutosema isipokuwa kusema kheri, hayo ni katika mambo ya imani. Anasema, amesema Imam Muslim rahimahullah ta'ala: haddathani Harmalatu ibn Yahya, Harmalatu ibn Yahya at-Tujibi, Harmala ibn Yahya at-Tujibi Abu Hafs, mfariki mwaka 244. Qala anba'ana ibn Wahb, معروف بن وهب بن عبد الله إمام وكتك إمام ومصري عبد الله بن وهب بفريق مكامية موجة على تسين نسابة. قال أخبرني يونس، قال أخبرني يونس، يونس من ابن يزيد الأيلي. كنا كده كموجة كتنقود كموجة زمان يقول مصري كتو التنسي دي قولة كتوك التنسي kwa hiyo pia anasibishwa na At-Tinnis. Yunus bin Yazid al-Aili At-Tinnis. Amefariki mwaka 159. An ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abdullah. Aitwa Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri. Amefariki mwaka 124. Pia imesema 25. An Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Jina lake ni tuibu Abu Salama. Hiyo Abu Salama ni kuni na ndio jina lake. Ibn Abdurrahman ibn Auf amefariki mwaka 94. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema: man kana yu'minu billahi, yoyote aliyekuwa anamuamini Allah, wal yawmil akhir, na anaamini siku ya mwisho, anaamini ya kumuamini Allah na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho, siku ya malipo, falyaqul khaira, basi na aseme khairi, falyaqul khaira, basi na aseme khairi, aseme maneno ya khairi, au liyasmut, au anyamaze. Si lazima useme, tumelizungumza jana hili katika darsa ya lamia. Si lazima useme kwa kila saa, unaonekana ni mtu kurupoka, kujisemea tu, wataka kuchangamsha majlisi, watu wamekaa kimya kwa wataka kuchangamsha kivyo vyote vile. Wazungumza tu maneno yako bila ya kuyapima ili watu wacheke, si jambo la sawa. Yule anayewachekesha watu ili amwaghadhibishe Allah tabaraka wa taala ni mtu aliyelaaniwa. Waman kana yuminu billahi wal yawmil akhir, na yule ambaye na yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim jara, basi na amkirimu jirani yake, kumfanyia ikramu jirani, japo kwa maneno mazuri au kwa kumsaidia na vinginevyo. Na kutokumuudhi, kufanya mambo ya kumuudhi, kufungulia mziki mpaka mwisho, kufungua kwa sauti kubwa ukawakera watu, pengine watu wamelala, lakini wewe ukajiangalia wewe binafsi. Sasa kama ni binafsi, ungesikiliza mwenyewe mziki wako, lakini wataka lazima watu wengine wasikie kinguvu, hata kama wataki. Na haya yanawakuta watu sana kwenye nyumba za kupanga. Kuna kero nyingi ambazo zinawakuta watu, wanawaudhi wenzao, majirani zao, kwa kuwapelekea uchafu na vitu vinginevyo bila ya kujali kwamba wana jirani. Ni mengi ya kuzungumza kuhusiana na masala ya ujirani, hasa udhia kwa watu wanaokaa katika nyumba moja au nyumba za jirani. Watu wengi hawachungi haki, kukirimu hakuko, lakini kuudhi ndio kwingi. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نيوتي ليكو أنا مؤمن الله نسيك يوميشو فليكرم ضيفة بس نام كريم مجيني واكي تبيكم كريم مجيني نجامبو كوبو سانا نواتوين يوميشيندوا جامبو هيلي كل تكليزة مجيني نبقوجي نحقي كواكو نإكرامو يونيكاني كواكي. Yani uweze ukaweka vitu kusema hivi naweka kwa ajili ya mgeni atakayekuja. Kwa hiyo hata unapomkaribisha kama ni maji au chai, vile vikombe vinavyotumika na watoto na nini watu wengine, sio vya kumpa mgeni ukampa maji. Yani itakuwa hujamtendea haki. Hiki sasa ni hiki maalumu kwa ajili ya mgeni, haya wampa maji. Hata kama ni maji, lakini ameona kwamba amekirimiwa akapewa katika sehemu nzuri kabisa. Lakini kila mmoja anakiwa kwa kadri ya hali aliyonayo. Usijikalifishe kufanya jambo nje ya uwezo. Lakini nao pia vile vile usijinyime sana ikawa wewe hutofautishi baina ya mgeni na mwenyeji. Ni makosa. Hata katika vyakula na namna ya kula nao wageni, sasa nina wageni wala chakula pingine au utawalishe utawakirimu kwa kitu ambacho wewe mwenyewe huli. Lakini pia itaangalia hali yako, lakini jitahidi katika hilo. Kuna watu walikuwa wakisifika na karam, kwamba ni watu wakarimu kwelikweli. Katika Waarabu walikuweko watu wa kina Hatim At-Tai, ni watu wakarimu. Na kuna watu dhidi yao. Sasa kuna watu ni mabakhili, kuna watu walikuwa ni mabakhili kwelikweli. Tena ushaona wageni wamekuja, kama kuna wageni na akamua ngamia wake, basi utasikia kibuyu kinavyotoa sauti churr. Asaona hapa itakuwa shida. Akinga mdomo akamua mdomoni mmoja kwa moja. Kimya kimya kishakunywa maziwa yake kumaliza, kija anjifuta pale, "Haya wazee msemaje? Ubakhili umefikia hivyo." Sasa usiwe namna hiyo. Muislamu katika sifa yake kubwa na sifa ya imani ni sifa ya wakirimu wageni. Usifanye israfu wala usijikalifishe kufanya jambo ambalo liko nje ya uwezo wako, lakini Allah anajua, anajua wewe hali yako. Kwa hiyo usione kwamba unapomkirimu mgeni umegharamika. Ah, kuja mgeni hapa, wageni yameishi, kwa hiyo bwana mimi na pesa hazitoshi. Ah, usilalamike katika hilo. Sawa sawa ukitekeleza na ukijizoesha katika hilo, Allah anakukunjulia riziki na anatia baraka. Na kila siku ukiona kwamba wewe huwezi, hutaweza mpaka wafa. Huwezi, kwa sababu kujizoesha kufanya ni mambo ya kutaka kujikalifisha haya. Lakini ujikalifishe na wewe ujiandae kwa ajili ya wageni, mpaka waridhika kwamba sasa hapa nimemkirimu mgeni wangu kwa kiasi cha uwezo wangu. Kwa sababu muda umeisha, tutaishia hapa, lakini hadithi tunazisoma tunatakiwa tuzifanyie kazi, na ndio kuna kheri ndani yake. namna ya kusema, wakirimu majirani, wakirimu wageni, haya yote ni katika mambo ya imani. Yatakiwa tujilazimishe, ni mambo mazito kiasi fulani, lakini mambo ya kujizoesha ni katika tabia njema. Nasalullaha lana wa lakum alafia wassalam. Tumalize darasa yetu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.